राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 29 मार्च 1994 को दोपहर लगभग 3 बजे भीनासर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। सुना हुए तो सुना दे, बस पाठ कर दे। की देख सकल पहचान पार की देख सकल पहचान पार की देख सकल पहचान पार की देख सक चेलो देख गुरु पर की जे चेलो देख गुरु भगत देख भगवान पारखी देख सकल पहचान पारखी चेलो देख गुरु परखी जे चेलो भगत देख भगवान पारखी देख सकल पहचान पारखी देख सकल पहचान कपड़ा देख हाँ पत्ता देख पेड़ पर खीजे कपड़ो देख्या थान पत्ता देख पेड़ हाँ पत्ता देख पेड़ पर खीजे कपड़ो देख्या थान कपड़ा पत्ता देख पेड़ पर खीजे कपड़ो देख्या था प्रजा देख राजा पर खीजे देख राजा पर खीजे भूख देख जल पान पारखी देख सकल पहचान पारखी देख सकल पहचान चेलो देख गुरु पर खीजे चेलो देख गुरु पर खीजे भगत देख भगवान पार की देख सकल पहचान पार की देख सकल पहचान लीक देख सोनो पर खीजे लीक देख गावत पर खेतान गावत पर लीक देख सोनो पर खीजे गावत पर खेतान लीक देख सोनो नैना देख नेह पर खीजे नैना देख नेह पर खीजे बोलिया बचन जबान पारखी देख सकल पहचान पारखी देख सकल पहचान नैना देख नेह पर खीजे नैना देख नेह पर खी बोलिया बचन जबान पारखी देख सकल पहचान पारखी देख सकल चेलो देख गुरु पर खीजे चेलो देख गुरु पर खी भगत देख भगवान पार की देख सकल पहचान पार की देख सकल तपत देख सूरज पर खीजे, तपत देख सूरज शब्द सुनिया आसमान, शब्द सुनिया तपत देख सूरज पर खीजे, तपत देख सूरज शब्द सुनिया आसमान, शब्द सुनिया गंध देख धरणी पर खीजे, गंध देख धरणी पर खीजे, पत्थर देख्या खान पारखी, देख सकल पहचान पारखी, देख सकल गंध देख धरणी पर खीजे, गंध देख धरणी पर खीजे, पत्थर देख्या खान पारखी, देख सकल पहचान पारखी, देख सकल पहचान पुत्र देख मायत पर खीजे, पुत्र देख मा पुत्र देख मायत पर खीजे, पुत्र देख देख बानगी धान, देख पान जगत देख जगदीश परख ले, जगत देख जगदीश परख ले, धारहिए बिच ज्ञान पारखी, देख सकल पहचान पारखी, देख सकल पहचान चेलो देख गुरु परखी जे, चेलो देख गुरु परखी जे, भगत देख भगवान पारखी, देख सकल पहचान पारखी, देख सकल चान पार की, देख सकल गीता जी पारखी, देख सकल पहचान पारखी, पार करने वाला पार महाराज जी सुने थे के क्या बात पारखी, देख सकल पहचान, सकल देकर पहचान पार परीक्षा करने वाला देखने से क्या पहचान है, हाँ क्या पहचान है, चेलो देख गुरु पर कीजे, चेला देख कर तो गुरु जी के सहाय पत्तो लागे, गुरु जी ने पत्तो लागे, हाँ आग बता दे, चेलो देख गुरु पर कीजे, भगत देख भगवान, भगत देख भगवान वैसे पता लग जा, मैं क्या करता हूँ कि सिंह नींदी छो तो देख बिलाई, जम नींदी छो देख जमाई तो पता लग जाए ना, जमदार नींदी उस समय देख ले, एक आदमी जमदार दे जाए वही एक आदमी ले जाए, आवाज जमाई तुम ले जाए छोरी ने, तो जमराज पहचान क्या गो जमाई क्यों जमराज भाई पहचान हो जाए, और पत्ता देख पेड़ पर खींचे, ठीक है, और कपड़ों देखा थान, ठीक है, प्रजा देख राजा पर खींचे, प्रजा देख राजा पर खींचे, और भूख देख जलपान, अच्छा भूख देख भूख पर तो लग जलपान, और लीक देख सोनू पर खींचे, लीक देख सोनू पर, ठीक है, कसूरी पर कैसे आवे, हाँ जी, अत गावत पर खेतान, ठीक है, नैना देख नेह पर कीजे, ठीक है, अर बोलिया बचन जबान, बोलिया बचन बचन जबान, जबान पर कीजे, बोले बचन बोलता ही बेर पड़ जाए, बोलिया किसे बोलिया, बोलिया बचन जबान, बोलने में पता लग जाए कैसे हो गए, भीतर में क्या गया कितने ही गए, तपत देख सूरज पर खींचे, तपत देख गर्मी में, और शब्द सुनिया आसमान, गंध देख धरणी पर खींचे, ठीक है, और पत्थर देखिया खान, खान में पत्थर लग गया, पुत्र देख मायत पर खींचे, पत्थर की जगह है वस्तु देख खान पर, खान पत्थर की भी है, मेटरी भी है, सोनेरी भी है, चांदी भी है, लोहरी भी है, तो चीज वस्तु देख खान, अच्छा पत्थर देख खान के, पत्थर पत्थर की थोड़ी भी खान, खान तो की तरह ही है, अच्छा मुर्री खान हुआ, पीली ही खान हुआ, अच्छा ठीक, वस्तु देखा खान, हाँ वस्तु देखा खान, पुत्र देख मायत पर खींचे, करा माँ बाप है ना, बढ़ जाए, देख बानगी धान, धान की बानगी देखे धान, धान पर खींच जाए, धान बानगी है जो धान की बानगी देख कर गए तो बानगी क्या हो गया। हाँ बानगी देख बानगी धान जगत देख जगदीश परख ले धार ये बिच ज्ञान। जगत देख जगदीश परख ले धार ये बिच ज्ञान। ऐसे श्रोता देख वक्ता पैसे हट गया। अच्छा समझ गया छोड़ा देकर माँ बाप दिन पै चढ़े किस घराने ये है अलग आई बहू आ गए ना तो बहू पतो लगे माइट कैसा है ये सबसे नियम को ज्यादा आई बात है घनघरी आई बात है। नहीं तो महाराज हिंडा कुछ प्रहलाद हो गयो हर कंस गया जो उग्र से कंस हो गयो ये हो जाएगा कठाई बस ये हो जाएगा कठे कठी पर बात प्रशेष आई है गुरु जी पहचान आप फरमाया था ना लखन लाल जी ने देख करके लखन लाल जी ने देख करके आप फरमाया था ना आप फरमाया था कि लखन लाल जी ने जब देखा चित्रकूट में तो माताओं ने देखी तो लखन की तरह जो प्रेम अब नहीं पाने निषाद राज में देखियो निषाद राज में जब देखियो लखन लाल जी की तरह जो अवतार में है वो तो चेले से गुरु पहचान हो जावे वो चेले में अवतार है गुरु पढ़ावे ना जी। तो कैसा अंग्रेजी के विद्वान है तो अंग्रेजी पद लगने में गुरु में पहचान जाए ऐसे व्याकरण पढ़ा पढ़े कैसा था तो गुरु जी कैसा था ये बहुत लग गए ठीक बात ठीक करियोगे माइक सुने महाराज नहीं शब्द गूंजे देखो अक्षरों का तो कम लगे गुण जाना शब्द जना अक्षरों का तो कतो काम लागे लाग जाए ये तो सुनी जाए आवाज तेज कर आवाज तेज हो जाए आवाज तेज हो जाए अक्षरों का तो बोला जाए पाठ सुना दे भाई पाठ सुना भाषा बोलने से देश का पता लगे कौन देश का है किस प्रांत का है ये वो भाषा बोलेगा ना अच्छा तो आई जाएगी भाषा वो वर्ण पता है और शरीर को देखने से भोजन का मालूम होगा अच्छा भोजन मिलता है भूखा रहता है शरीर देखने से उसे पहचान हो जाती है भोजन भी और दृष्टि देखने से पहचान होती है स्नेह भी अरे देखने प्रेम तो देखना एक और तो होगा आपस में तो दृष्टि से वही पहचान हो जाता है ऐसा तो आखिर वो कहता है भाषण देश को कह देता है कैसा देश है उसने है संभ्रम आख्या उसने कह देता है देखने से नयन सलूना ना मिले यू आओ सा यू करे बाबू नाल नयन सलूना ना मिले बाल अणूणी बथ कहीं वे अग है कि यार हेत गुण आओ साओ हेत है गुण गुण में कहीं वो अग है कि हेत भी गुण आत नयन सलूना ना मिले बाल अणूणी बथ बात बतों करे कोई बाका कथ करे बात बताओ करे अलूणी बात है कोई प्रेम तो है को नहीं है कवि जनन को कवि जनन को बहुत बहुत पहले बोलो कवि जनन को वेद तो वैसो कौन कवि जनन को जनन को वेद तो द्वेष दो कवि जनन है अच्छे साधन है बेदा करने वाला बाण की तरह बेदा करने वाला कौन है कारण समझे को सुनाएगो समझे थे ना हाँ साहब बढ़िया कहो गयो चोको साहब नहीं हो कहीं है कहीं ठाई हो गयो तू सरावण बुरो लगे वो और अन साहब है और समझदार की मौन समझदार हुए वो मौन हासी है अरे समझो देख बात तो ठीक बोलोगे ये दो वेद करे कवि जनन के हृदय को वेद द्वेष हो कौन के अणसमझे को सराय बोल समझदार की मौन समझदार को मौन समझदार की मौन हमारे काम पड़ा तो हमें गीता जी की बातें कही तो कहते हाँ ऐसा भी अर्थ हो जाए ठीक है समझे ये भी एक अर्थ हो जाए। अरे एक अर्थ नहीं है, कितनी गहरी बात है, कोई समझे। गीता जी कई बात बहुत मिलती मिलती बात है, मेरे पैदा हुए नहीं था कई तरह की। जब भगवान शिव ने पैसा नहीं कौन परीक्षका यत्र न संति देशे नाघ्यन्ति रत्नानि समुद्र जाने आभीर देशे कल चंद्रकांतम त्रिभीर भराते विपणन्ति गोपा। जहां परीक्षक नहीं है, परीक्षका यत्र न संति देशे नानि रत्नानि नाघ्यन्ति रत्नानि समुद्र जन में रत्न कैसे है, रत्नों कौन जाने, परीक्षक नहीं बैठा। कोटी उठे में है, हीरो भी उसी में ही है, एक पन्नो भी लाल भी उसी में ही है। तो परीक्षका यत्र संति देशे नार्घ्यन्ति रत्नानि समुद्र जाने आभीर देशे कल चंद्रकांतम गाय रखे दूध दही बेचे और चंद्रकांत मणि त्रिभीर गोटी में रहते ही तीन कोटियों बिक्री हुए भरी। ऐसे कई श्लोक ऐसा कनक भूषण संग्रहणोचित हो यदि मणि त्रिपुणी प्रतिबद्धते। कनक भूषण संग्रह जो कनक मा ऊपर भूषण में चढ़ने वाली मणि वो अगर सूतली धागे में लेकर के पकड़े बांध दे तो कहीं शू कनक भूषण संग्रहणोचित हो यदि मणि त्रिपुणी प्रतिबद्धते न तो बिरौती न तो वह रोवे न तो शोभते न तो बुझा दुखी वर न राजी हुए मैंने बस भगवती बस दो योजी ये दुर्बस नहीं होता वे बंद जगह अकल दी गए कट बंद ही लगे कट लगा हुआ कैसी चीज है किस जगह लगाई है। ऐसे कोई वह संत अगर की पंडित हुए तो कोई पूछ वो नहीं उठेगी परिचित नहीं है। ऐसे ही बताइए मुक्ताम परिदृति भूमिजाम यथा क्रियति करके नो न वेत्ति यो यस्य गुण प्रकर्षम सता सदा निंदरी नात्र चित्र गुण जाने जो निंदा करेगा वो को नहीं आशा को नहीं आशा को नहीं जन तो ही बोली तो नात्र जब वो निंदा करे इसमें कुछ चित्र की विचित्र बात नहीं है। यथा करी किराति करी कुंभ जाता मुक्ताम परिदृज विभिति गुंजाम हाथी कोई मस्तक मोती है वो हाथी का मोती जोड़ा वे छोड़ दे सिर में छोड़ा है क्या बात है भाई कितना है कैसा है किस तरह है पैसा यही रुड़ाई बचाई हुई अच्छी अच्छी बात है अच्छे अच्छे पुरुष उनको पैसा नहीं। भरती जी ने कहा है कि मेरे जो गुण थे मेरी विद्या थी वो विद्या कोई मेरे में लीन हो गई मतलब वो मिल गई कोई पूछने वाली नहीं किसके सामने कहूं कैसा शुरू बोध धारो मस्तर स्मय प्रभो स्मय दूषिता अबोध हो भद्रास्तानी जीर्ण मंगेश हुआ जो जानने वाले हैं वन में तो ईर्ष्या की मैं ही बढ़िया हूँ अब मैंने सुना तो कैसे बढ़िया मैं ही हूँ ऐसो जो जानने वाले हैं उनमें तो अभिमान आ गया वो तो ईश्वर सुनता नहीं और जगह धर्म धनी है राजा है वन में अभिमान आ गयो कि मारे का नावे सगलाई मारे का जाओ मारे का नावे अब वो तो बदलते तीसरे आदमी बेचारे मेरी बात जानने के लायक बने वर्ष होने से वे भी जो अब वो तो बढ़िया है तेल ढूंढ लकड़ी तेल लाओ ढूंढ लाओ लकड़ी लाओ मैं चलाओ बैठा इसे जीत मंगे सुभाषित मेरा सुभाषित था अगले साथ जीत बूढ़ा हो गया बेबी अच्छी अच्छी बात है कुछ हो गया जानने वाले को ईर्ष्या हो गई। अब वक्ता प्राय श्रोता नहीं बना है वक्ता है ना वो श्रोता को नहीं बड़े क्यों अभी मैं वक्ता हूँ मैं सुनू मैं तो सुनाने वाला हूँ सुनने वाला हूँ मैं तो सुनाने वाला हूँ तो उनमें वो सुन नहीं सकता व्याख्यान देना बुलाओ जो व्याख्यान देर चल देगा दूसरे भी दूसरे क्या कह मैं सुना मैं नहीं बोल जाऊंगा सुबह जाने को मैं हूँ सुनाने वाला अब मान लो टीकली कमेड़ी हो गया भाई ये क्या समझ तु ही कह रहे भोगों में लगा क्या पैसे संतों को तुम भी कहते ही अब क्या पैसा, कैसे पैसा रहे, कैसे पैसा रहे, क्या कौन जानेंगे बेचारा। तो यहां परीक्षा का यत्र दशांति देश है, जिसमें परीक्षक नहीं है उसको बेचारे क्या करे। अच्छी अच्छी चीज ऐसा आता है कि बढ़िया बढ़िया फूल जंगल में खिल कर सूख जा बेचारा, कुल फूल को पैसा नहीं, कौन सब पैसा नहीं। ऐसे ऐसे संत, अच्छे ऐसे महात्मा, ऐसे ऐसे कवि, अच्छे ऐसे गुणवान प्रजा बेचारे क्यों, कोई पैसा नहीं, कोई कोई पूछना ही कौन, अब पूछना कोई पैसा नहीं तो पूछे। अब कह था अब कपड़ों थान पहचान, ऐसा थान लाओ तो कपड़ों देखे जरूर, कपड़े से पहचान दे थान मांगे, कपड़े पैसे नहीं बोले, दौड़ सौ दूध ही दौड़ सौ दूध कोई सत्संग करा, हमें तो सत्संग करा दो चार दस का आजा बाड़ी बोल दी तंदूर बजा दी सत्संग हो क्या जाने सत्संग हो, क्या सत्संग होती है। लोग सदैव रोजी रहता है, सुनो राम राम करना, झूठ नहीं बोलना, दया रखनी, सगड़े से सेवा करनी, यही तो बात सत्संग में है। मैं जाना सुनिए सत्संग में उम्र खोद है तब तक जानना बाकी रहे, मेरे तो गीता में जानने की बाकी बहुत बड़ी बाकी, अभी नई नई मिले सत्संग सुने माने, मैं तो कहूँ थे सुनो रोजी ना, अब मंथ मिल जाएंगे बोलो, अब वो सुनो कहीं सुनो सत्संग में रोजी ना भाई जाओ सत्संग में, तो रोजी ने भाई रोटी खावे, एक दिन खाए दो दिन दस दिन बीस दिन खा लो, तो रोजी नहीं कोई रोटी खाणो कहीं करो ये कहो रोजी नहीं पानी पिए, अरे पानी पी लो पांच बार दस बार बीस बार पचास बार पी लो, फिर तो लाड़ो छोड़ो कोई पानी पियो रोजी नहीं, अरे दो ही पानी पिए बेटा, श्वास ले दो चार दस बीस श्वास ले लो, अरे फूफा शुरू करी उम्र भर फूफा फूफा और कोई दंत से भी हो ये बात है। नहीं तो श्वास में जी को सका नहीं मिल गया, इसलिए सत्संग में जी नहीं सुना, तिरस्कार हो अपमान हो दुख होगा ऐसे सब सह जाते हो, प्रतिकूल सब सही जाती सभी, पर परीक्षा हो जिसके वो लग जा छोड़े नहीं है। छोटा बच्चा दूध पीता है तो पीता रहता है, उसे दूर कर देते सरपड़ा भी जाए बल नहीं है, पर छोड़ दे दूध आ गया ऐसा है दूध रूप छोड़ दे बच्चा फिर छोड़ दे आनंद आ रहे बस तृप्ति हो रही है। ऐसे सत्संग सुनने वाले जो जिज्ञासु होते हैं वो छोड़ नहीं सकते, अच्छी अच्छी बातें जानने वाले सत्संग नहीं छोड़ सकते, सत्संग बातें होती बहुत विचित्र होती। अच्छे अच्छे पहलवान जो आखड़ा हो खेलने को जाते हैं, बड़े बड़े पहलवान वो छोटे हैं तो कसरत करते हैं उनमें जाते हैं भिड़ते हैं उनसे पहलवान अखड़े में जाते हैं, तो क्योंकि उस बात को जानने वाले हैं पहचानने वाले हैं, सजा मिलती है। बताया है विद्वान ही बिजानाती विद्वत जन परिश्रम, विद्वान के परिश्रम को विद्वान ही जान सकता है, दूसरा कैसे जाने, विद्वान में वो देखे अरे बहुत विचित्र लिखी हुई तो बात हो, तो विद्वान ही बिजानाती विद्वजन परिश्रम नहीं बंध्या भी जाना थी गुरुवीम प्रसव वेदना, बच्चा पैदा होने कितनी पीड़ा हुआ है बांझ की जान प्रसव की पीड़ा, बांझ को क्या पता, जैसे बालक हुआ वो जानती है दोनों क्या पता है, बांझ की जान प्रसव की पीड़ा, जिसके नहीं फटी विवाही वो क्या जाने पाई पीर पर आई, ब्यावी नहीं फटी दूसरे पीर ने क्या जाने होगा, तो अनुभवी पुरुष जान सकता है, अनुभवी पुरुष के भाई कैसे पुस्तक में क्या लिखी कैसे लिखी है, तो मेरे ऊपर असर पड़ा मेरे को दूसरे में बता दूंगी ठीक है देख मान देख गड़ी हमारे पुष्प जाना हमें, तो बहुत धर्म मत सरकसता जानने वाले जो अभिमान आ गया, अब दूसरे कब सुने क्या बात है भाई, हरेक जगह ठहर नहीं सकता, जो श्रोता होता है साधक होता है वो हरेक व्याख्यान में टिक नहीं सकता ठहर नहीं सकता, बैठ जाओ ये दो दिन भले ही टिकता नहीं मन नहीं लगा, वो चीज मिलती वो नहीं। हम गए प्रयागराज कुंभ में, हमारे साथ एक साधु थे जो चलो मैडम व्याख्यान देवे सवे जाता जाने वास्ते, तो साधा करे कोई शुगर डोका ना खे शुगर डोका ना खे रे गायक ये गाय सुत तू जाने परवीन ये गाह का कड़बीन के तली करबीन ये तो कड़ब खावनी है। रे गायक ये गाय सुत तू जाने तो परवीन ये गाहक कड़वी ने गेर तैली नी करवीन ये तो कड़ब खानी है तो कड़ब करवीन लेनी है कहीं जाना बेचारा भेड़ गया जाना सुपारी भेड़ के गिर रू है तू खेड़ गिर रू है सुपारी क्या होती बात बिना परीक्षा के हो रहा है बेचारे भी बोला है ये जाट गयो है करे भी कर कितनी जलेबी उम्र उड़ा है कितनी खुरंदा ऊ फिर है कितनी जलेबी उम्र उड़ा है जलेबी घनी पड़ी है यार खाने वाला तो मिले ही वो नहीं अठे भी पड़े कितनी जलेबी उम्र उड़ा है कितनी खुरंदा ऊ फिर है। अरे भाई लेकिन जाने नहीं के जाने दूसरा बैठा है दूसरा क्या पतो क्या है क्या नहीं कुछ नहीं जान नहीं सकते जानकार ही जानकार को जानता है विद्वान ही विद्वान को जानता है वो जानता है कि कितना परिश्रम किया है कितना किया है इसमें कितने किए हैं कितने गहरे उतरे हैं तो वो जानता है दुनिया क्या जाने बहुत ही लिख लिया ठीक है लिखा बड़ी बात साधु को होता है वो संत की पहचान करता है संत पहचान ये शब्द सुना था संत पहचान ये शब्द सुना था शब्द सुनाने से पता लगे कैसा संत है मेरे कितने बात है देर किया क्या है अगर हम पढ़ जाए समझा समझे दूसरे क्या समझे चली बंद चढ़ी देरी उड़ गई हरे हरे नरे हरे बस क्या करते हरि बोला हरि बोल और कोक दूध में कोकला ओढ़ दूध में कोकला ओढ़ो दूध में कोकला ओढ़ हरि बोलो हरि बोल दूध में कोकला ओल हरि बोलो हरि बोल हरि बोलो क्या समझे समझ ही वही जो समझने वाले है नहीं तो समझ नहीं सके। तुलसी पूर्व पापते हरि चर्चा ने सुहाए के ऊ गए उठ जा रहे कह दे तो हाथ चलाए तो नहीं जाने बात चलाई नहीं तो जरा भी उठ जाए बाकी घड़ी तंग करे ना बढ़िया अतर लगा दो आगे कोई बैठे होंगे बाकी बैठे उठ जाए ऐसे कोई आदमी घड़ी बात करे तो भाई आगे सत्संग बात चला दो गीता जी में लेगा भाग अच्छा जयराम जी मैंने कानू को बड़े थे जाओ तात्विक बात सब छोड़ दो फिर मिलेगी अब गंदगी भी ना मख कैसे बैठे मिठाई भी बैठेगी भिष्टारी को टोकरी नहीं कर भर सब अच्छा अब ऋषिकेश में सत्संग भवन सत्संग हो रहे तो बालक कोई लड़ाई हो गई तो कई आदमी आए हो चले गया उसने मुझे बारे बारे में खड़ा देखे तो एक माखिया देख लो माखिया क्यों गड़ी कुत्तो नारे लो कोई करे बताओ कुत्ते नारे मिल जाए क्या करे सुना बोल दो भाई गीता में आ बात आई है मत परतरम नान्यत किंचित संदेह भगवान ने सातवें अध्याय में कहा कि विज्ञान सहित ज्ञान कहता हूं जिससे ज्ञातव्य कोई बाकी नहीं रहेगा बाकी रहेगा ही नहीं ज्ञातव्य नाम शिष्य थी ऐसी बात कहूंगा आगे गए मत पर नान्य किसी तरह मेरे सिवा कुछ है ही नहीं फिर जड़ बाकी कैसे रहेगा सब मैं ही मैं हूं समुद्र विभ में कोई चीज नहीं सब परमात्मा ही परमात्मा है सब परमात्मा ही परमात्मा है अचार मंदार बुलार भला सब परमात्मा ही है तो क्या बाकी अन्य ना अवशिष्य अन्य है नहीं मत पर तुम अन्य किंचित अस्ते धनंजय किंचित बात रहे नहीं मैं ही मैं हूँ रसो मुक्त कौन देव प्रभाष मीजे थे सातु राजस्ता सब मेरे में वासुदेव सर्वमेटी वो जानता है तो जहां देखे वहीं परमात्मा ही देखते हैं दो बात उनसे देहाभिमान है गलित देह का अभिमान मिट जाए और विज्ञाते परमात्मा ने परमात्मा को जान जाए तो यत्र यत्र मनो है अति तत्र तत्र समाधि है। जहाँ मन जाए वही समाधि, जिस जगह मन जाए वही समाधि। अच्छा देखो, गुंदा देखो, बुरा देखो, भला देखो, दुष्ट देखो, सज्जन देखो, वह समाधि परमात्मा है। ये परमात्मा है, परमात्मा लीला है, ये कर्तव्य लीला कर रहा है भगवान। मस्त मस्त हो जाए वो तो देहाभिमान है, गलित है, विज्ञात है परमात्मा ने। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधि है, ये जानकारी बता रहा है। तो सुना तुम तो बना राम समर है तू तो रे सुधर का रे मंद भागी जीव भागी राम भक्ति क्यों त्यागी रे लारे लारे वो छोड़े ना ही जम शरीर सो पागी पाग कोई नहीं है समझा जैसे पैसा नहीं हो जैसे रे मंद भागी जीव भागी राम भक्ति क्यों त्यागी भूलो कहा भर्म में भोड़ा निंजन जाओ त्यागी रे बेर बैर मेटे कहा तू देह मिलोगे रे तोरे चेतोरे चेतोरे दुनिया जन्म जाए अब चेतोरे बैरी काल ताल में लावे बाल वृद्ध को ले तोरे चेतोरे चेतोरे दुनिया आई हुई चेतोरे।